الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بي هدتو بي رجتو لدوبانغو اي اونن تدو بي موجو بي ييت بي ناني ييت بي هداد حالة اللي جانتي سيرت المصطفى ان جانتي تو واتساب تو رو واي وندي فوف سنني اون بيتورا كون بيرون كو صلى الله عليه وسلم ديسان دي وونو ميدي الله وي سومي جيتانو غيدو سو وون مو مبادا نومي غيدو مبادا نكو ابا بكر غيدام كون نون كومي غيدو الله لا اله الا الله onon cikki Allah ne taga jiyaɓe mum o tagaɓe o tagiraɓe hon saabu leftudeɓe oɗon cikki Allah ne waɗa ɗum oɗon gandi jinnaɗo watta ɗum jinnaɗo ƴettata ɓiim weddo e jeygol jinnaɗo fiyata ɓiim taw waɗani haydar jinnaɗo yaltinta ɓiim galle taw waɗani haydar eɗen gandi kam ngal ɗo potal kam ko Allah ɓuuri hande hen ngal ɗo potal ko Allah ɓuuri handude hen keɗe ko Allah jangti to deftere makko teddunde ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله كو دري ليبتدن ولا دو مودي متدن ان تشاندولين كاي غوبدن لاول ماكو او وين تشوكاي مصطفى صلى الله عليه وسلم تشاليدن اي مسكينون تشاليدو كام داوده غيسه نينن واتوراكو تشاليدو جانغويدي نينن هن بينيتي اي الله كانكو وي ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى سون كلا بدو هود بوناند تفتي هاي غور هدراكو دو هاي دابا هدراكو ادوني تاونو ادونو غاسي حالا دي فوم ممتام خول سباب سب انو فوكن باكودنا بندرا سي لالو دول صحابه دي ساند او دو اي جي بي والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون بنغار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خول مو جومرا خول مو تونيرا وي بي الله اون فاماني ايو ndedo toñan ko toñange mangge mangge mangge mangge woni shirku ananani ko luqman wi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim dum fitti shirkino o ala amn o ala pe o ala tranquillite o nok sababu dum o jokki koy bani adam sa jokki may mum mi haali ko mam haltu atay mu redu makko dogi hol mbatta redu makko musi hol mbatta atay nyanen o welani sabu jom suru makko ene fimo kokete e hore nyande non on way wadande mu hay dara wadande dum non Allah wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabiran basira Allah na andi keda ma fo mo andi bakruji o mo andi ko mankuma o mo andi sallan o mo andi sallu mo andi ko do degree cellal ma do wud degree basal ma do hunde fo mo andi dum bilmili dum non wakile makko fofta do wadi gido mal mustafa sallallahu alaihi wasallam sene yewtan non desal ko ni o fuddorto cellal wal sabaw yewtirda ko sum yewtirino toujours mbir ehe o do ko ni yewtirta yi o do yewtir ko nelad yewtirta noni won ko addi mbo addi kesum ko non biirda yewti yewtatan batan e be njaba e be gongde be kedo sira makko so Allah jeb ma naf ay tobbere ne ara tobbere tobo ara tobbere ara tobberan mawr ko fudi don e nan ko dum dabbuden haysen maayi kadi jewte de kontina almube ngara jewra senabe jewra enen fu so Allah jeb ndeysan potonte wendu makko ro wendu makko njaran ton njada jungo makko teddunde hay goto wasa riwede kono mo rewan ciagal makko riwe ton sure no ngelobba mo jeb surde rewira yarde gilo janani yo Allah dalil sure to dar garo bandirabe sayyidal يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم كنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بندرا بسهلاب غري كلن الله نو هاندير هولادني حق تقاتي سو مايد اري يارو كن جول بندرا بسهلاب غري نانغودر ديسان ان باوا نانغودر نون تو ان نانغان دفتر الله سنن نرا صلى الله عليه وسلم سو موندا سم بدان كو بارتي جي دي كيور كو طريقه جي دي كيور طريقه غو تو بانو الجنه وودي وني طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ود الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ساري gungol tan aya tay mokte on pottira bandrabe sehlabe Allah en hande ofted wo fetake o jangte o yejittake o yette o yeddatake bandrabe sehlabe be bi o ay nuskhama e ay fattaqullaha masata'tum ala mbieda ko ya darno o do dine daroda ada defando o do dine aynu defandirna jinnaado maani defandir odo din duwat alawi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah desan woni bi jeebe jid neddo e be pondidum e Allah gilli hay dum ne harmi sada yida hay soko jinnaado ma non ko cierno ma non ko directeur ma non podda yidde Allah ko degre bo ganduda wiyata kini en fonde ben don be ngodi be ganduda sa memi ko be jidi ko be tikkan ma no tikkere Allah ni ala ko fondere tikkere tikkanta sabi Allah da forani fonde gilidi forani fonde dokkal forani fonde dum wor sahabaabe de pami num ko pittale mabbe be jeyi Allah bandiraabe sahilaabe ndaranda o do diine de san ndefandu da e demgal ma e jawdi ma e bibbe ma fo mbada don hayso dino wiene wadem bade bibbe ma e jawdi ma fo bandirabe sehilabe mi channel makam si hanke umu jala debbo wala gorko gorde san gorko o bibbe makko jeego mo maye accident jom suru makko nani dum fekkori maye ndeysan yurmini ndeke ken jiyabe ala ko bawden wadde neddo jiyado ala ko jogoni jiyado ko Allah tan jogoni jiyado non dogen payanto Allah bandirabe sehilabe be mbi odo aya firti ya ren islam nde celluda ne jogida nde tidda ko hen gonda ade weltaki te non kadi sada darni odo dine beda harha felore felobe hay safi am gawal biya ko islam darni bandirabe sehilabe be mbi on gurde hunde ko hen mayata ndeysan nela sallallahu alaihi wasallam tobere zakum so same aduna he aduna yibbe fo bonat bandirabe ko pamdere on gondo ganduda be jarata ko zakum to darnge to yo Allah dandir zakum bandirabe sehilabe de la sallallahu alaihi on jiddo dunyede woddine jeygol o badine aljanna yo mayde tawmo o mo gongdini Allah ndesan o mo yoni jikke makko to Allah kadi o wi e Allah yafum sa welama Allah la bira ko Allah yafum e Allah yafum yo Allah yafum bandirabe sehilabe ko wonela sallallahu alaihi wasallam wi gorema so mayde ari ya ro mo mojjina jikko mbukki mo mojjina njorto to Allah subhanahu wa ta'ala nela sallallahu alaihi wasallam salminde ndeysan sahabi gor o wi dum no badda hande do pinduda e kanko ci nela ne juro juro yo sahaba aha o juro miskino o juro galo o juro cel mo yahudi o juro o ju ala fo mo jurra o mo ni kinaki satay sismo ko serane sisu jim o wadnaka sajada mawdo o wadnaka sismo do wallahi o wadnak be tay o mo jodi be donki andu hol kanko hol Abu Bakri de be ji o mo wife Abu Bakri ndari be gandi ko o do wonela sallallahu alaihi wasallam o ma ankam no pinduda o ya rasulullah mbedo huli bakru jam mbedo jorti yurmede Allah la ilaha illa isa habina wad bakru sher usman sahabi ene bakodina jiado Allah fo ene bakodina yimbe fof buri mojjude foko tuubo yo Allah tuuba dem bandirabe sehilabe nela sallallahu alaihi wasallam dedo gedde san so rende berne julde e odo alhali hankari may daran heddi so maayi hen o malama ndeysan ngare nganden Allah ittaqullaha haqqa tuqati kulen Allah kan podin huldi dum ni bandirabe sen so Allah wiyama Musma so sunna nela sallallahu alaihi wasallam wiyama Musma o don gande be do wonbe walde o hutto faden to hol sababu ebe mbande do golle sabu ebe jidi Allah ebe jidi nela da sallallahu alaihi wasallam dum wonde san Mus'ab ibn Umair mayi kanyum don e walde Uhud ko suko gondo do kanko buri urde suka fotum madin makkato nde wi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu muhammadar rasulullah makko yumbin budam awonta heb ngara ngadna yibe dine kesso biya umdo ko sunna wala ma ndadun bamma am burum ande sunna am buri ande tane cerno samba kan sunna awonta hebdo budo Mus'ab wi be ngare kanyum woni premier ambassadeur nelado sallallahu alaihi wasallam o yehi madina nyande fof onan tuba onan nata dina onan jaba Allah yebe do fof tuube ciagal mum be bibbe yeltube ciagal mabbe be fof o mun dañi dido baraji ndew maye wolde fof be ngala hay ko ciudure mu ndeysan yalla yurno be yafobe ndew yani nelado toti darapo o aliyin wala aliyan kuma fulum bi ibn abi talib la ilaha illa Allah nyande hen alin jogi odo drapo be ngada be jida mema leydi o fote odo abu sa'id bi talha odo wiete o ko kabateedo bondo o wi hol jaltowo mi badde e peji mi badde silama e silama o wi on ciusa yaltude son ciulna yaltude te mbidon maydo mon ko aljanna fay mine maybe ngu jengo dum no yo gohre mon yaltu ali yalti bandirabe sehilabe de mbaddan hojomaaji ali fi muslim o yane leydi ali rumti yehi opimo sahabami ya ali i hol sababa jokkitani mo o yi alako awra makko feñi ngagn mi jewde dum ngaddum o hersi o may Allah halkimo ilaha illallah la ilaha illallah hor jidon hare ganduda hare wande neddan kagal hare wande neddan kagal abu dujan hanki wi fiata silamum fiata dum debbo o teddini silama nelado sallallahu alaihi wasallam o firta dum debbo ali yi odo awro mo yalti o oppino mo rumti haray ko wadi humanity beeda hara soppu lekki hara wur cuklel preto ta war dum hara war debbo de non hare ari ko bamtude kongol Allah nde ari ko nani di yibe dina Allah wana yaltini yalti dina Allah bandirabe sehilam dum non an a jangi jangde ma jangida ko hoddi yimbe ngengda ko dabade mbi ko cierno o mbi de cierno jelti cierno wa hakkunde debbo e gorkum cierno wa hakkunde banum debbo cierno kangino ne cierno bato kalis de sa ne dare ma wima bon arme djou kalis mi watta ma dum kalis kewdo e ya addu kangi bana debbo ngadda kadi sigdudde badden hen so Allah jabi mi uddu do jinne ono ko jaado Senegal so artude so ari tan ma kalis o e o ya baw jangarta o jetto tacca ya o ma do de sa ade fi boy wadum ko jahilagal men ken jahilebe odo funti ko jahil tan watte dum o liggaaki maka jahil tan te adi yidi aduna kan jidda han kaalis joni legi to the sweet quick just now ngare ndutten to Allah bandirabe sehilabe ko ni ali wadde odo ndeysan njehen yeso mbaden skip njehen yeso den nelade artinde ummi walde ohut sahaba be may ben ngani debbo min bani amir min bani dinar odo hadis nanto bidaay nihaya ibn hisham sa'd ibn abu waqas ken jekirum yimbe na ngar ndeysan gomuji na ngar delegation ngaji be do ko sahaba be nam jogi pucci ben jogi gelodo ben ngani ndeysal blessage o yimbe tonelado woni tonelado to rasulullahi woni be bimo omon do ara be bimo an non biya mayi jom galle ma mayi e bande gorko mayi bi ko ala hen bamma mayi jom galle ma mayi e bande gorko mayi o yimbimi kolle kam nelado sallallahu alaihi wasallam ko hebti be bi haydara heftaki mu kabaru makko al hali makko ma wele o moni o musalli o yi ala kolle kam hamiyemo be yidi yidemo be bimu e ummu fulan e bi mum kari ye o moni nelado nani o yi nelado sallallahu alaihi wasallam o yi kullu musibatin dunaka jalal o musiba so wori ma tan hankadi ko bolle puyde natti himmude hankadi Allahu akbar walillahi alhamd o wana devil re mi wana ndewon bamma ko mayi jom galle ma ko mayi bandi gorko mayi o yibad nela dadi ko bolle puyde ko heddi fof onani o do yidal mustafa sallallahu alaihi wasallam wana petali yeta kali yelma hande ko mali bawo jam ko zimbabwe ada yaha ngoppa gallema ngoppa jom gallema ngoppa suduma ngoppa bibbema ngoppa barmema nela ala sallallahu alaihi wasallam dewal allah dannan takisona jamaaji tati jerusalem e makka e madina a anda ka lundi do yemi rore nelado ne jaadaande ko badda ko ko bakkar kala felo badan ko bakkar bindana sabu a lundima yemi rode nelado sabu sahabaabe de do wolde joni wadi be makkanaabe arde ngaaji gaani be taji tina nelado be keli nyiije makko sabu ko sahabaabe chapan do joyi tan chali ordo makko jippi do potana jippade no foti hande sen dawi ndawre tan ko habade sunna makko bandirabe sehilabe dum wadi Allah jantim deftere makko on gandi ko wi kede bandirabe sehilabe innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayinat وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد then what be inad be tidi koy be chali doftade Allah enelado be koyne no adibe be koyni radi ayeji fo ngari en yeddube ko lepte kersinin jogal wonande dumen jango sobe ummima be kalne ko be gollanno ko be ciudanno ko be kalatano ha nane ko wonnobe wadde dido gurbaaji ko hunde fo ma haale ahsahu allah windama kambe jejjiri ahsahu allah wa nasu ayjiri allah ni hunde fof ahsahu allah wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid allah ne seedi hunde fo bandirabe sehilabe ado way sudade allah awa sudade allah on ko allah halte mabbe kadi kede de kadi goddum ko ay goddo ko simore wotere allah wi innal ladhina yuhadduna allah wa rasulahu Quran bandirabe ne hawni yow kubkibu yuhadun wishaq yow tamma saha ndo kongol gol way juude fof mana non way juude ngol way sellude fof ko non mana way sellude ko non way hulbina sayam tammatul kubara alhaqa darnge wot be do biyam yuhadun ebe tidi koy ebe chali ebe ngoni contre ebe deserti ebe ngoppi be chali ma yamirore Allah yew be ngoni kadi against Allah subhanahu wa ta'ala be ngadi kadi be ngoni contre Allah kadi je koy ngol ngol way hulbinade madda kalimi musaqal sit harakat wona ngoni kepto robe be ko hoybe innal ladhina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz la ilaha illa allah alla winditu deftere makko rode o wadi decree kanko e annabaabe e rewbe annabaabe en fof kambe jogori folde hol cheikh usman i ande rewbe annabaabe kala ko do halama to ay goddo inna lanansuru rusulana walladhina amanu hoto hul horo denjo an ba tan koy annabe chukida ka polo dino o allawi wa yaballahu ila an yutimma nur allah salim dino ko timmatan o do dino nela sallallahu alaihi wasallam o wi maw yettodo jamma e nyalawma yetti bi izzi aziz o bi dhilli dhalil koydo so welama yo d'accord e teddudo so welama hayso teddudo welaka hayso koydo welaka ala fo bawde hadde leral algal yettade dum non bernama deej hoto won nafigi wiide beedo dina ko jogor nyifte donc non mi wona hakkundo non nafigi ni la ilaha ula in wala ilaha ula nafigi way kono njawdi wala mbalu yante balde jiyakade o hawedo o hawe gayen dum wadi muzabzabin o wonta ko hakkunde noon so diine o weeli joni jom sum makko heptima o dañi place o e o diine no weeli so noon so hendu ari julɓe beltaki julɓe piyam ɗum e o diine waɗaka barke yo Allah dandu en e naafigagal naafigi so fodi watta ko fodi ko so Khasim Fadjar so resdama jamforo o ummoto komo juuɗe komo aami ɗum woni hay sadaka makko jaɓetake eyyi nam jaɓetake wama yunfiquna illa wahum karihun o sakkoto komo ƴetto komo mettini omo ƴetto mo sakki o nde wonno o ɗaminaki jobdi Allah yo Allah dandu sifa naafigueɓe aqulu qawli hada wastahfirla li wa lakum fastahfiru innahu ghafurur rahim.